دعوت اسلامی سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتی؟ آپ یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کس ملک کی ہے، مجھے یہ بتا دیجیے۔ ایک ملک میں حصہ لے سکتے ہیں نا سیاست میں؟ تو اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے آخری میری معلومات کے مطابق، بین الاقوامی امور سے میں نے معلومات کی، تو 45 ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کے بعد سیکنڈ پوزیشن دعوت اسلامی کے مدنی کام کی ہند میں ہے۔ اتنا کام ہے ہند میں الحمدللہ، چھ پورا مدنی قافلے وہاں سفر کرتے ہیں، دھوم مچی ہوئی۔ اب بتائیے کہ دعوت اسلامی اگر پاکستان کی سیاست میں کود جاتی ہے، اچھا پاکستان کی سیاست میں اس لیے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اچھا ہند والوں کو اجازت دیتے ہیں، ہند میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، جمہوریت ہے وہاں بھی، وہ ہند کے الیکشن میں کود جاتے ہیں، امریکہ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے، تو امریکہ والوں کو اجازت دیتے کہ تم امریکہ کی سیاست میں دخیل ہو جاؤ، کود پڑو، تو آپ بتائیے کہ دین کی تبلیغ کیا ہمارے لیے ممکن رہے گی؟ آپ خود انصاف سے بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ العاقل تکفیہ اشارت، عقل مند کے لیے اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سیاست میں جاتے ہیں تو دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتے، پوسیبل ہی نہیں۔ جو ایک ملک میں تحریک ہو نا تو وہ ٹھیک ہے، اگر سیاست میں کود بھی جاتی ہے تو کود جائے، جیسے بعض تحریکیں مذہب کے نام پر اٹھتی ہیں، پھر وہ موقع پا کر کرسی دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے تو چھلنگ لگا دیتی ہے، پھر منہ کی کھاتی ہے۔ تو سیاسی پلیٹ فارم تو ویسے ہی، مطلب یعنی کہ اب ایک اپنے تجربات ہیں، میں نے تو الحمدللہ کبھی الیکشن لڑائی نہیں ہے، لیکن تجربات ان مانو کر کے حالات تو دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو سیاسی اٹھا پٹخ جو ہوتی ہے اور جو سیاسی لیڈروں کا بیچاروں کا انجام ہوتا ہے، عبرتناک انجام۔ تو بہرحال یہ کہ ہم چونکہ سنتوں کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مسجدوں میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، نمازی بچہ بچہ بن جائے یہ تڑپ رکھتے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مطلب یعنی کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اگر سیاست کے ذریعے یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی دل مطمئن کر دے گا تو پھر غور کریں گے، ابھی دل مطمئن نہیں ہے کہ ہم سیاست کے ذریعے مطلب مدنی معاشرہ تشکیل بنا سکتے ہیں، یہ ابھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ فی زمانہ سیاست میں بہت گناہ کرنے پڑتے ہیں، فی زمانہ۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ مطلب خلفاء راشدین کی سیاست اور یہ بھی تو سیاست، تو جب خلافت راشدہ والی سیاست آئے گی اور الیاس قادری زندہ ہوگا تو انشاءاللہ سفر اول میں ہوگا۔ ابھی چونکہ ہمارے امریکن ڈیموکریسی ہے، اس کو اسلامی سیاست کہنے والا کوئی عقل کہیں بھول کر رکھ کر بھول گیا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کہتا ہو، فی زمانہ اسلامی سیاست ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا کے کسی ملک میں اگر اسلامی سیاست ہے تو آپ مجھے مطمئن کر دو، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اس وقت روئے زمین میں کہیں بھی حقیقت میں خلافت راشدہ والی، جس کو اسلامی سیاست ہم کہہ دیں، وہ نہیں ہے۔ مختلف بڑی طاقتوں کے زیر اثر ہیں سب لوگ۔ اللہ پاک ہمیں مدنی سیاست نصیب فرما دے، خلافت راشدہ کی سیاست نصیب فرما دے، خلفاء راشدین کی سیاست نصیب فرما دے، تو پھر یہ کہنا بجا ہوگا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ اس صورت میں کہنا بجا ہوگا، اب نہیں۔ اس وقت تو اگر دین کو برباد کرنا تو سیاست میں گھس جائے، اگر جھوٹ بولنا تو سیاست میں گھس جائے، خوب تصویریں دیواروں پہ چشمہ کرنی ہے تو سیاست میں گھس جائے، اپنے مد مقابل کی خوب آبرو ریزی غیبتیں اور اس کے ایک اچھالنا ہو تو اب سیاست میں گھس جائے۔ اب سیاست میں گھسنے کے لیے، سیاست کا کام کرنے کے لیے شاید بے شمار کبیرہ گناہ کرنے پڑے، تب کہیں جا کر شاید سیاست کی صورت بنے۔ بہت پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی کا سلسلہ نیا نیا تھا، تو مجھ پر ایک پارٹی نے بہت کوشش کی، کیونکہ میں نے اٹھان لے لی تھی کہ فلاں علاقے میں تم کونسلر کا الیکشن لڑو، میں نے اس کو سمجھا، میں نے کہا تم کونسلر کی بات کرتے ہو، کونسلر تو چھوٹی سی علاقے میں ہوتا ہے، مجھے تو پوری دنیا میں کام کرنا ہے، تم مجھے علاقے میں باؤنڈ کرنا چاہتے ہو؟ وہ مانا نہیں، مجھے بہت اس نے بحث کی، اس نے ایک بہت بڑے قائد کا نام لیا کہ میں فلاں سے آپ کو پھر کہلواؤں گا تو انہیں روک ڈالنا چاہا، تو میں نے کہا پھر بھی نہیں مانوں گا، میں تو پھر بھی نہیں مانوں گا، میں سیاست اپنے کر ہی نہیں سکتے، اور بھی میں نے اس کو خرابیاں بھی بتائی جس کے پاس اس کا وہ جواب نہیں تھا، اور میں نے جو بتایا وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، جو اس میں اور میرے ذہن میں اس کے ویک پوائنٹس ہیں سیاست کے موجودہ، وہ بتانا مطلب رسکی ہے سب کے سامنے, مطلب سب کو ہضم نہیں ہوں گے. ہاں جب سب ایک ذہن کے بیٹھے ہوں تو وہ ظاہر ہے ان کی توجہ جائے گی, بلا رہی ہے تو صحیح کہتا ہے. اچھا خیر, میں نے اس کو ویک پوائنٹ بتایا لیکن وہ مزید رہا, لیکن میں سیاست میں نہیں آیا. خیر, پھر ایک دوسرے کو کھڑا کیا سیاست میں, اس نے مجھے خود کہا جس کو کھڑا کیا ان لوگوں نے میرے انکار کرنے پر, کہ یار الیاس تم صحیح کہتے تھے, واٹر لسٹ, واٹرز لسٹ نکلوانے کے لیے بھی مجھے تو یار رشوت دینی پڑی, بغیر رشوت کے یہ ظالم لوگ مجھے ووٹر لسٹ بھی نہیں دے رہے, سمجھ رہے, ووٹرز لسٹ نکلوانے کے لیے بھی رشوت. تو یہ کیا کہیے, مطلب ہمارے یہاں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا, اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ میں آپ کو 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, اور اب تو مزید تباہی, کہ جو آتا ہے وہ تباہی کے نئے اسباب ساتھ لاتا ہے, ایسا لگتا ہے برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو اس موجودہ سیاست سے میری توبہ, اور مدنی سیاست, خلافت راشدہ کی سیاست پر میری جان قربان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. فی زمانہ اسلامی سیاست ہمارے یہاں نہیں, کہاں ہے آپ بتائیں. میں کیا کیا فوائد ہیں, رات کو شب براءت کا اجتماع آپ نے دیکھا کسی نے, آپ نے ہاتھ کھڑا کرے, سبحان اللہ, بہت بڑا اجتماع نہیں تھا وہ. اچھا اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا شب براءت میں اتنا بڑا اجتماع مذہبی رنگ میں کوئی سیاسی پارٹی کر سکتی تھی, آپ کہہ دیجیے. میں کہتا ہوں برسر اقتدار پارٹی بھی نہیں کر سکتی, اگر کر سکتی ہے تو کر کے دکھا دیں. الحمدللہ مطلب میں غیر سیاسی آدمی ہو کر برسر اقتدار پارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کر کے دکھا دیں, نہیں کر سکتا. شب براءت کو وہ دین کے نام پر اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتے. ہاں کسی مطلب بہت بڑے یعنی خود بیٹھ جائیں, برسر اقتدار جو بڑے بڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور خوب وہ ویڈیو چل رہے ہیں اور اخباری نمائندے وہ مطلب روشنیاں اور وہ دیکھنے لوگ چلے جائیں تو الگ چلے الگ بات ہے, وہ اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے, وہ اتنے لوگوں کو رقت کے ساتھ رلا نہیں سکتے. الحمدللہ, جل جلاله عم نواله وجل سبحانه. نیز ابھی ملتان شریف میں انشاء اللہ 3 روزہ اجتماع ہونے والا ہے, انشاء اللہ عز و جل ابھی بس اسی جمعہ سے شروع ہونے والا ہے. آج 15 شعبان المعظم 1412 سنہ ہجری ہے, اور اب جو جمعہ آئے گا, جمعہ ہفتہ اتوار 3 روزہ اجتماع ہے ملتان شریف میں. کیا مطلب برسر اقتدار پارٹی اتنا بڑا اجتماع کر سکتی تھی, کبھی کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں کر سکتی, ساری سیاسی پارٹیاں مل کر زور لگا لیں پلس برسر اقتدار پارٹی اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتی. مذہب کے نام پر وہ اتنے لوگ جمع کر ہی نہیں سکتے, میرا اغلب گمان ہے, اس لیے کہ وہ حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. اچھا کوئی سیاسی پارٹی کرنا چاہے تو اس کو حکومت پرمیشن بھی نہیں دے گی, ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے, ہمارے ساتھ انتظامیہ تعاون کرتی ہے, ملک کے دیگر ادارے تعاون کرتے ہیں, ہمارے ساتھ فوج الحمدللہ تعاون کرتی ہے, لیکن تقریباً ادارے جو ہیں وہ ہم کو جانتے ہیں کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں, تعاون کرتے ہیں. اگر ہم سیاسی ہوتے ہیں تو سچی بات ہے کہ آپ بھی یہاں جمع نہ ہوتے, ابھی اتنے سارے جمع ہیں اور کہاں جمع ہوتے ہیں. اچھا تو مزے کی بات ہے کہ ججر اعلان کے جمع ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں اس کا اعلان نہیں ہوا, رات بھی بہت بڑا اجتماع تھا, اس مدنی مذاکرے کا اعلان نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو بغیر اعلان کے اتنی ساری مطلب مخلوق کا اس وقت فیضان مدینہ میں اکٹھا ہو جانا, یہ ہمارے غیر سیاسی ہونے کی طرح کہتے ہیں. جل جلالہ عم نواله وجل سبحانہ. میں نے مرکزی مجلس شورا کو وصیت لکھ کر دے دی ہے کہ اگر تمہیں دعوت اسلامی کو تباہ کرنا ہو نا کبھی, تو کسی بھی سیاسی پارٹی سے الحاق کر دینا, دعوت اسلامی خود ہی ختم, کیونکہ میرے جیتے جی تو الحمدللہ کوئی امید نہیں ہے کہ ہم لوگ سیاست میں کود جائیں, میں نہیں کودنے دوں گا انشاءاللہ. میرے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی جذباتی لوگ ایسی حرکت کریں. تو میں نے ان کو تنبیہ کر دی ہے کہ دعوت اسلامی تباہ ہو جائے گی. ہرگز ہرگز سوچنا بھی مت کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیں, کسی پارٹی کو تعاون کر دیں, فلا کر دیں, کچھ ہوگا نہیں. دیکھو ہمارے یہاں تو ویسے 5 سال تک تو حکومت چلتی بھی نہیں, اس کی مدت 5 سال ہوتی ہے. لیکن ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری مدت بھی نہیں کر پاتے اور ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. اب جو چل رہی ہے حکومت, پتا نہیں اس کو کتنا عرصہ ہوا, 2 سال بھی نہیں ہوئے, 1 سال ہوا نا, اور امید نہیں ہے کہ وہ 2 سال کر لیں. ظاہر ہے کہ مطلب جیسے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تو اسمبلی کا بھی بھروسہ نہیں ہے, سیاست کا بھروسہ نہیں. ہماری سیاست کل کس کروٹ بیٹھے گی کچھ پتا نہیں چلتا. تو یہ سیاست جو ہے نا, یہ سیٹ کی لڑائی ہے, قوم کی خدمت نہیں ہے. جب قوم کی خدمت ہوگی, دین کی خدمت ہوگی, اخلاص ہوگا, تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے. ہمیں اپنے مطلب ملک کی خدمت کرنی ہے, اور جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کے خلاف ہم کوئی مہم نہیں چلا سکتے. ہم کمزور ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی, ہماری ملت کی, ہماری قوم کی, ہماری فوج کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.